Tak, 7 lutego, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W poniedziałek w warszawskiej prokuraturze ma zostać przesłuchany austriacki biznesmen Gerald Birkfellner, informuje portal Money.pl. W ciągu 10 dni Polska otrzyma protokół z kontroli przeprowadzonej przez unijnych inspektorów w ubojniach. Władze Arabii Saudyjskiej są odpowiedzialne za morderstwo Jamala Khashoggiego, twierdzi ONZ. W poniedziałek w warszawskiej prokuraturze okręgowej przesłuchany ma zostać austriacki biznesmen Gerald Birkfellner, wynika z nieoficjalnych informacji portalu Money.pl. Gazeta Wyborcza opublikowała stenogram nagrania rozmowy z nim, m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Pierwsza opublikowana rozmowa dotyczyła planów budowy w Warszawie dwóch 190-metrowych wieżowców przez powiązaną ze środowiskiem PiS spółkę Srebrna. Dziś gazeta ujawniła fakturę, którą wystawiła spółka Nuneaton, powołana przez Srebrną specjalnie do budowy wieżowców. Rzeczniczka PiS Beata Mazur którego ceniła, że opublikowana faktura nie jest podstawą do dokonania płatności, bo nie wiadomo, o co w niej chodzi. Prezes spółki Srebrna Małgorzata Kujda podkreśliła, że faktura nie została doręczona spółce Srebrna i nie była księgowana. W ciągu 10 dni Polska ma otrzymać protokół z kontroli przeprowadzonej przez unijnych inspektorów w ubojniach i inspektoratach weterynarii. Przypadek sprzedaży mięsa padłych i chorych krów z ubojni w Ostrowi Mazowieckiej szkodzi dotychczasowej dobrej opinii o polskiej żywności, przyznaje minister rolnictwa. Jan Krzysztof Ardanowski obawia się, że odzyskanie rynków może potrwać. Jego zdaniem winne jest ciągłe powtarzanie przez część polskich i europejskich mediów, że polska żywność jest na cenzurowanym. Mięso pozyskane w sposób nielegalny, w uboju bez weterynarza, ale mięso bezpieczne od krów, które nie były chore. A jaki idzie przekaz w świat? Chore krowy, chore mięso, a w domyśle może nawet padlina. I to zaczyna kręcić się po całej Europie i ta informacja psuje wizerunek polskiej żywności. Straty niewątpliwie będą. Przedstawiciele Komisji Europejskiej od poniedziałku kontrolowali zakłady i inspektoraty na Mazowszu, m.in. w Ostrowi i Wyszkowie. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw wyłudzeń VAT przesłuchała Janusza Cichonia. W latach 2013-2015 był on sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów. W czasie jego pracy w resorcie podwyższono kaucje gwarancyjne dla nabywców paliw. Solidarnie ze sprzedawcą odpowiadał on za niezapłacony VAT. To zdaniem Marcina Horały z PiS było... abonamentem na wyłudzenia. Trzeba po prostu zainwestować 3 czy 5 milionów, złożyć kaucję, no a potem wyłudza się spokojnie dziesiątki milionów. Zdaniem posła PO Zbigniewa Konwińskiego pytania o warunki podejmowania decyzji podatkowych czy kulisy nieformalnych spotkań nie przybliżają komisji do poznania nowych faktów. Rządzący dziś liczą na to, że na czymś złapią po prostu konkretnego świadka. No i ja mam często wrażenie, że tutaj mamy do czynienia nie z ustalaniem czegokolwiek, tylko tak naprawdę badaniem, sprawdzaniem pamięci świadków. Janusz Cichoń był ostatnim świadkiem, którego w tym tygodniu przesłuchali posłowie. Wcześniej zeznawał były szef Katowickiego Urzędu Kontroli Skarbowej Jacek Przypaśniak i były podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Andrzej Parafianowicz. Do 3 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom, którzy w autobusie w okolicach Bytowa zaatakowali słownie cudzoziemców. Prokuratura zarzuca im znieważenie na tle narodowościowym 4 osób, mówi prokurator Piotr Nierebiński. Znieważyli i grozili pobiciem jednemu obywatelowi Indii oraz 3 mieszkańcom, obywatelom Ukrainy. Działo się podczas to podróży autobusem. Przesłuchanie w charakterze podejrzanych. Obaj podejrzani częściowo przyznali się do zarzucanych im czynów. Proces będzie się odbywał w Sądzie Okręgowym w Słupsku. Oskarżeni to mieszkańcy miastka. Władze Arabii Saudyjskiej są odpowiedzialne za morderstwo dziennikarza Jamala Khashoggiego w Turcji. Tak twierdzą autorzy wstępnego raportu ONZ w tej sprawie. Eksperci Narodów Zjednoczonych twierdzą też, że Saudowie próbowali zatrzeć ślady morderstwa. Autorką wstępnego raportu jest specjalna wysłanniczka ONZ, która odwiedziła Turcję na przełomie stycznia i lutego. To właśnie w saudyjskim konsulacie w Stambule na początku października ubiegłego roku został zamordowany dziennikarz Jamal Khashoggi. Wysłanniczka ONZ twierdzi, że dziennikarz padł ofiarą morderstwa z premedytacją, przygotowanego i dokonanego przez przedstawicieli Królestwa Arabii Saudyjskiej. Choć nie podaje konkretnych nazwisk, to w raporcie wyraźnie wskazano, że następca tronu, książę Mohammed bin Salman, najpotężniejszy człowiek w saudyjskim królestwie, mógł wiedzieć o planowanym morderstwie. Prowadzony przez ekspertkę zespół twierdzi też, że Arabia Saudyjska utrudniała śledztwo, bo przez 13 dni nie chciała wpuścić przedstawicieli Turcji do konsulatu w Stambule. Po zabójstwie Arabia Saudyjska oskarżyła 11 osób w sprawie morderstwa, a 5 z nich grozi kara śmierci. ONZ twierdzi jednak, że proces tych osób nie jest transparentny. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jamal Khashoggi często krytykował rodzinę królewską. Arabia Saudyjska zaprzeczała, że następca tronu wiedział o zabójstwie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Adam Malecki. Przenosimy się od razu za ocean. W koszykarskiej lidze NBA zamyka się okno transferowe, a klub Los Angeles Clippers zrzekł się praw do Marcina Gortata. Klub z miasta Nioh wypłaci naszemu zawodnikowi kwotę wynikającą z podpisanego kontraktu, który obowiązywał do końca sezonu i przez to Gortat stanie się wolnym zawodnikiem i przestanie być członkiem drużyny. Informacje na ten temat na razie nie potwierdził jeszcze oficjalnie klub, ale szeroko o wszystkim piszą amerykańskie media. Polak napisał również na Twitterze, że to był świetny czas, co odbierane jest jako pożegnanie z drużyną. Marcin Gortat jako wolny zawodnik może trafić do każdego klubu. Yahoo Sports podało, że nad jego sprowadzeniem zastanawiają się mistrzowie Golden State Warriors. Jeżeli nie znajdzie się chętny na koszykarza, to może on również zakończyć karierę. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. Ani myśli o zakończeniu kariery. Jakub Błaszczykowski wrócił po 11 latach do Wisły Kraków. Przez ostatnie tygodnie trenował z klubem, wspierając go także w trudnych momentach finansowo, a dziś podpisał z Białą Gwiazdą kontrakt. W Wiśle zagra zapewne w poniedziałkowym meczu Ekstraklasy z Górnikiem Zabrze. Skoro o transferach mowa, to nowego żużlowca pozyskał Motor Lublin. Do Bianiaminka z Rowu Rybnik przychodzi Grigori Łaguta. Rosjanin w Ekstralidze w barwach nowego klubu będzie mógł jeździć od 15 maja po zakończeniu dyskwalifikacji za stosowanie dopingu. Żadnych wspomagaczy, by odnosić sukcesy, nie potrzebuje Norwek Johannes B. Lider klasyfikacji generalnej biatlonowego Pucharu Świata wygrał bieg na 15 km w Kenmore. 24 miejsce, najlepsze w karierze, zajął w Kanadzie Grzegorz Guzik. Wracając do wątków piłkarskich, Słoweniec Aleksander Čeferin pozostaje na stanowisku prezydenta Europejskiej Unii Piłkarskiej. Funkcję, którą przejął w 2016 roku, kiedy zastąpił Francuza Michela Platiniego, będzie pełnił przez kolejne 4 lata. Nowa twarz za to na ławce trenerskiej reprezentacji Kolumbii. Z prowadzenia Los Cafeteros po Mundialu zrezygnował José Pekerman, a zastąpi go Portugalczyk Carlos Queiroz. Ostatnio prowadził reprezentację Iranu, z którą dwukrotnie wystąpił na Mistrzostwach Świata, a ostatnio doprowadził drużynę do półfinału Mistrzostw Azji. Wcześniej był selekcjonerem reprezentacji Portugalii oraz szkoleniowcem Realu Madryt. A Królewscy wczoraj w pierwszym meczu półfinałowym o Puchar Króla zremisowali 1-1 z Barceloną. Dziś w drugiej parze półfinałowej także remis. Betis Sevilla-Valencia 2-2. I jeszcze na koniec informacja ze świata Formuły 1. 11 lutego w siedzibie w Grove Williams zaprezentuje nowy bolid, którym ścigać się będą Robert Kubica i George Russell. Początek sezonu F1 w Australii 17 marca. W nocy deszcz i deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie śnieg. Na Warmii i Mazurach, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie gołoleć. Od Pomorza po Warmię i Mazury gdzieniegdzie mgła, zwłaszcza nad ranem. Piątek pochmurny, ale możliwe rozpogodzenia. Na północy deszcz, na Warmii, Mazurach i Podlasiu początkowo słabe opady śniegu, później deszczu ze śniegiem i deszczu. Na termometrach od 2 stopni na wschodzie do 7 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Cię radości dar. Miłość i spokój to też znam. Pieśń powitalna z płyty kapeli Hanki Wójciak, zatytułowanej Zasłona. Ale żeby państwo wiedzieli, z jakiego nośnika ten utwór został odtworzony, bo ja nie wiem, czy ktoś jest w stanie to usłyszeć przez radio, że to nie było, nie była płyta kompaktowa, tylko long play, płyta analogowa. My to już kiedyś sprawdzaliśmy, ja nawet porównywaliśmy nagrania z płyty kompaktowej i analogowej, no ale w tym przypadku odtworzyliśmy z płyty analogowej, bo jest to bardzo a propos. Nie tylko dlatego, że Hanki Wójciak dawno nie było w audycji, ale również dlatego, że od czasu, kiedy nasza audycja się skróciła, to kolejka nagrań, które czekają, mieliśmy odtworzyć, się tak potwornie wydłuża, no że trzeba jakoś próbować do tego wracać. Wracamy do kwietnia 2018 roku. Wtedy właśnie odbyło się przedpremierowe, niepubliczne odsłuchanie tego albumu, tego longplaya w klubie U22. Spotkanie prowadził Piotr Metz. Którego utworu słuchamy? Robert podpowiada, żeby państwu zaprezentować utwór Ja. No to zróbmy tak. To był singiel. On jest zupełnie inny niż na przykład ta pieśń powitalna, która zabrzmiała na początku. No ale ta płyta też jest taka troszkę właśnie, różne światy mieszamy. Głośniej, żeby do słuchania było głośniej, tak? I ja zawsze pytam wszystkich tutaj, prowadząc spotkania, czy są w stanie wytrzymać wzrok publiczności. Ciebie nie będę pytał, bo jesteś. A czy przyznam, że jest to takie trochę dziwne dla mnie doświadczenie, bo jak śpiewam sobie piosenkę, no to jestem w tym świecie, prawda? I raz tutaj miałam takie, nie wiem, gdzie jest Janusz Deblesem, ale gdzieś się schował. Też wspaniały przyjaciel i dziennikarz Trójki. I właśnie spotkaliśmy się na jego audycji jeszcze z Teresą Drozdą, która dzisiaj nie mogła przyjść. I wtedy miałam taki pierwszy raz, bo zazwyczaj w radiu, jak się gra piosenki, no to się rozmawia o czymś w trakcie. No leci, słuchacze słuchają piosenki, a dziennikarz rozmawia, wymienia parę zdań. I są to najciekawsze rozmowy, dodajmy. To, tak, to też prawda, to prawda. A akurat wtedy, i to było pierwszy raz w życiu, bo to zauważyłam, Janusz i Teresa słuchali tego i mi się trochę głupio zrobiło, przyznam szczerze, że jakoś takiej sytuacji nie doświadczyłam, żeby swojego utworu słuchać nie śpiewając go, więc no nie wiem, jak to dzisiaj wyjdzie, ale słucham z państwem. Jesteśmy gotowi? Jesteśmy. Bardzo prosimy. Thank you. coś z tobą jest nie tak. Nie oglądam telewizji, w dupie ludzkie plotki mam. Sypiam za dnia, piszę w nocy i rajcuję mnie ten stan. Papierosa ostatniego 3 dni temu, może 2. Wypaliłam mój kolego, by wypełnić własny plan. Z niepalenia boli głowa, od niepicia boli świat. Od trzeźwości nie mam mdłości, ale jakby piękniej pan. Odstawiłam wreszcie proszki i na spanie zioła też. Matkę, dzieci, koleżanki, dobre rady, idźcie precz. A ty Boże, co mnie przecie na twe podobieństwo jest? Spróbuj proszę mnie zrozumieć, z tobą gadać nie chcę też. Jestem tylko ja, teraz jestem tylko ja. Hanka Wójciak, ja z płyty analogowej. Jeżeli idzie o to, kiedy mogliby Państwo Hanki posłuchać, to jutro się nadarza taka okazja, chociaż nie wiem, czy jeszcze są jakieś miejsca, ponieważ jutro w Piwnicy pod Baranami odbędzie się taki koncert Łanuszka 37, coroczny koncert urodzinowy Michała Łanuszki i gościnnie w tym koncercie zaśpiewa Hanka Wójciak. Właśnie chwaliła się dzisiaj na Facebooku, że próbują i że jutro będą wspólnie po raz pierwszy śpiewać publicznie. Godzina 19, Piwnica pod Baranami. Przy okazji pozdrawiamy i Michała, i Hanie. No zwłaszcza, że długo się nie widzieliśmy i z Michałem, i z Hanią, ale może będzie okazja. Teraz wracamy do płyty również ubiegłorocznej. Tomek Wachnowski, Kołomyja i Pic to album nagrany do tekstów Adama Ochwanowskiego, o czym już Państwo wiedzą. No i oprócz płyty, oprócz rozmowy z Tomkiem Wachnowskim mamy również koncert, na którym obaj panowie występują. Przed Państwem Adam Ochwanowski. Ponieważ ja wychowałem się na Piwnicy pod Baranami, na Piotrze Skrzyneckim i to, co tam się działo, fenomen zresztą na skalę światową, moim zdaniem. Po śmierci Piotra Skrzyneckiego napisałem podzwonne dla Piotra Skrzyneckiego. Jak każdy romans głupio skończony, jak zimny wiatr, jak czyste serce wcześnie spalone, jak smutku smak. Jedna jest gorycz, jak prawda jedna, jeden jest ból. Wytarte słowa, co nie pasują do żadnej z ról. Hej, dzwoneczki, dzwoneczki, Hej, kurtyna i światła, hej, modlitwa najcichsza, której nikt nie zagmatwa. Hej, czapeczka błazeńska, siwej brody kosmyki. Hej, poezja upadła, kona w sidłach muzyki. Jak każda przyjaźń, karty przegrana, jak w oczach piach. Jak zwykła zgoda, w tłum zaplątana, jak ludzki strach. Jedno jest życie, jak serce jedno, jeden jest śmiech. Jak poplamione usta i ręce, jak pierwszy grzech. Hej, dzwoneczki, dzwoneczki, hej, kurtyna i światła, hej, modlitwa najcichsza, której nikt nie zagmatwa. Hej, czapeczka błazeńska, siwej brody kosmyki. Hej, poezja upadła, kona w sidłach muzyki. Jak każda miłość wściekle przepita, jak straszny sen. Jak nim się zaczął przerwany spektakl, jak prosty dzień. Jeden jest teatr, jedno jest piekło, jedna jest śmierć. Jak czarną chustą okryta matka, jak bólu pieśń. Hej, dzwoneczki, dzwoneczki, hej, kurtyna i światła, hej, modlitwa najcichsza, której nikt nie zagmatwa. Hej, pijany dorożkarz, zapomniana dorożka, czarny anioł na bruku, czarny człowiek i rozpacz. Hej, dzwoneczki, dzwoneczki, hej, kurtyna i światła, hej, modlitwa najcichsza, której nikt nie zagmatwa. Hej, czapeczka błazeńska, siwej brody kosmyki. Hej, poezja upadła, ona w sidłach muzyki. No, wiesz, jest na przykład piosenka Na użytek domowy. I ona się zaczyna: smutny mężu, żony smutnej. Ja naprawdę nie muszę wiedzieć, dlaczego, skąd. Adaś, jak ty wpadłeś na to, żeby napisać taki tam i tam dalej, tam dalej. Ja po prostu, ja wiedziałem, ja już wiem, o czym ta piosenka jest. I tak naprawdę mnie to w ogóle nie interesuje. Adaś, jak ty wpadłeś na to, albo co ty tam przy... Nawet niektórych rzeczy ja nie chcę wiedzieć. Po prostu, bo wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że ja wiem, dlaczego może ja nie umiem tego powiedzieć, ale gdzieś jakby ładunek taki, który by... Że ja już mam to, co by powstało w momencie, w którym ja bym się tego dowiedział. To efekt tego emocji, którą bym przeżył, jakbym usłyszał taką historię, czy... To ja to już wiem. Nie chodzi mi o to, że ja jestem taki mądry, że ja wszystko wiem, tylko że akurat jak się teraz zastanawiam o czym i dlaczego, i jak te piosenki, jak te teksty powstały, no nie wiem, ja mam do nich jakiś taki nie sentyment, tylko taki... No one są takie... Ja je tak czuję, że one są takie trochę moje. I dlatego ja się w ogóle nie zastanawiałem nad tym, że ja miałbym ich nie śpiewać, bo to nie są moje, albo coś. Wręcz przeciwnie. Ja właśnie nie chciałem zaśpiewać, bo to nie są moje. A wydaje mi się, że... Znaczy ja się trochę inaczej czuję niż śpiewając swoje piosenki i w pewnym sensie ja się lepiej czuję. Smutny mężu żony smutnej, w jakim gnieździe, w jakiej stronie znaleźć można ognie sztuczne, co wam osmaliły skronie? Jakie węzły, jakie stuły dumne marsze, wzniosłe słowa, mądre księgi pomieściły, nim straciły sens w rozmowach. Płaczesz smutny, płaczesz smutna, skrzeczy skarga bałamutna. Jak się z żalu nie ubijesz, szczęście nie doczeka jutra. W naszym domu radość cudza, cisze chłosta nierealna, a na progu owdowiałym z kawalerem tańczy panna. Szalej serce, zmarszczki popraw, byle lepiej, byle butniej, nim przysięgniesz ręce pokaż. Smutny mężu żony smutnej, płaczesz smutny, płaczesz smutna, skrzeczy skarga bałamutna. Jak się z żalu nie ubijesz, szczęście nie doczeka jutra. Płaczesz smutny, płaczesz smutna, skrzeczy skarga bałamutna. Jak się z żalu nie ubijesz, szczęście nie doczeka jutra. To piosenka na użytek domowy z najnowszej płyty Tomka Wachnowskiego, Koło myja i pic. No widziałem, ja nie robię takich podsumowań, ale widziałem u ciebie. Tak, wysoko, informację, wysoko. Że w pierwszej dziesiątce. Nie, no ja robię po prostu dziesiątkę tych najlepszych płyt, a Tomek druga chyba lokata, nawet. Jeśli dobrze pamiętam. Mhm. Tak, bardzo wysoko, bo to jest po prostu bardzo dobra płyta. Tak, takie podsumowanie roku strefowe robię. Mhm. No o strefie piosenki jeszcze porozmawiamy, a tymczasem zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Tak jak obiecałem przed tygodniem, usłyszą dziś Państwo jedną z autorskich piosenek Michała Pastuszaka, jaka znajdzie się na drugiej płycie zespołu Poławiacze Pereł. Płyta ma się ukazać na wiosnę i mieć tytuł To taka gra o wszystko. Oto piosenka, gdyby tak zamknąć oczy. Choć w tym mieście skrzydeł więcej niż aniołów i łeb wysoko zadzierają co niektórzy, to i tak na wszystko patrzy się tu z dołu. Zbudować wieżę trudniej niż ją zburzyć. Splątany obcych wzrokiem sunę po chodniku. Od niechcenia łażę z kąta w kąt, a zaciśnięte gardło dławi się od krzyku. Co zrobić, by się w końcu wyrwać stąd? Gdyby tak zamknąć oczy, wybić się i skoczyć, choćby z mostu, tak po prostu rzucić się i polecieć, byle poczuć przestrzeń wreszcie. No a potem niech dzieje się co chce. W autobusie tłoki skwar, aż tchu brakuje. Ocieram dłonią mokre czoło setny raz. Słuchawki w uszach, w rytm muzyki skroń pulsuje, a jakiś gnojek depcząc wciąż na nerwa gra. Wciśnięty w szybę sam już nie wiem dokąd jadę. W gardle zaschło, strasznie chce się pić. Kombinuję jak się wymknąć, czy dam radę wśród tylu obcych ludzi dalej tak tu tkwić. Gdyby tak zamknąć oczy, wybić się i skoczyć, choćby z mostu, tak po prostu rzucić się i polecieć, byle poczuć przestrzeń wreszcie. No a potem niech dzieje się co chce. Krawat ciśnie, w pracy kisnę trzecią zmianę, a szef z rzęda, głupia gęba, wredny typ, dysząc krzyczy coś przez zęby o naganie i czerwieniąc się ze złości włosy rwie. A ja mu patrząc w oczy śmieję się pod nosem i jednym ciosem chcę naprawić gościa nos. Lecz odpuszczam, choć już igrał ze swym losem, bo zamiast furii dopadł mnie rozsądku głos. Gdyby tak zamknąć oczy, wybić się i skoczyć, choćby z mostu, tak po prostu rzucić się i polecieć, byle poczuć przestrzeń wreszcie. No a potem niech dzieje się co chce. Z boku na bok znowu świt i sens powiek. Jakiś wyrzut w mostek kuje raz po raz. Choć na zewnątrz ślad zatarty, wszystko w głowie, nie zagoił starej rany durny czas. Wieczorami wódką głuszę ranną duszę, choć przez chwilę trochę milej robi się. Potem wraca razem z kacem setka wzruszeń, a od tego uciec to już nie ma gdzie. Gdyby tak zamknąć oczy, wybić się i Michał Pastuszek i Poławiacze Pereł. To zapowiedź nowej płyty zespołu od Pawła Szaremskiego dla Państwa. No a teraz o strefie porozmawiamy. Strefa piosenki. Ten adres strefapiosenki.pl słyszą Państwo już od dłuższego czasu w audycji Gitarą i Piórem. Od właściwie zarania, od momentu, kiedy ten adres się pojawił. No i właśnie ku mojemu zdumieniu okazało się, że Strefa Piosenki obchodzi 20-lecie. Ale to oznacza też, że my pracujemy ze sobą 20 lat, albo nawet dłużej, bo ty byłeś przy narodzinach Strefy Piosenki, dlatego że Strefa Piosenki wzięła się z tego, że nie dawaliśmy rady w audycji Gitarą i Piórem przerobić wszystkich informacji, które do nas napływały, dotyczących koncertów, dotyczących jakichś wydarzeń, które dzieją się w tym świecie, nie wiem, informacje o festiwalach i tak dalej, i tak dalej. Był taki moment na przełomie wieków, bo to 99 rok powstanie Strefy Piosenki, że tych informacji było naprawdę bardzo, bardzo dużo i one wszystkie spływały do nas, dlatego że byliśmy jedynym ogólnopolskim i dostępnym dla wszystkich medium, które mogło po prostu o tym powiedzieć. No chyba nadal tak jest. Ale ostatnio mam wrażenie, że częściej słuchacze kojarzą cię z czeskim Kołuskiem niż ze Strefą Piosenki. Nie, to nie jest tak. Czeski Kołusek jest częścią, myślę, Strefy Piosenki. Mam nadzieję, że pięknie ją uzupełniającą i bardzo chcemy, żeby skończyło się to nasze dzisiejsze spotkanie czeską piosenką, ale zaśpiewaną po polsku, ale więcej już Państwu nie zdążę powiedzieć. Podam tylko nazwisko artystki: Dorota Parowa. A mogę pogratulować? Możesz. Gratuluję. A będziemy to wyjaśniać później. Dziewczyna, którą byłam, śpiewała na ulicy. W deszczu tańczyła, była szczęśliwa. Dziewczyna, którą byłam, płakała na Pretty Woman. Kochała małego księcia, była do wzięcia. Nie śmiała, płakała. Świat kochała, co chciała, wiedziała. Nie wiem jak, nie wiem co, nie wiem gdzie jest. Może coś, może nic o niej nie wiem. Nie wiem jak, nie wiem co, nie wiem gdzie jest. Może coś, może nic, zostały tylko cienie. Dziewczyna, którą byłam, do nocy czytała. Dorosnąć bardzo chciała. Dziewczyna, którą byłam, nie śmiała się uśmiechała. Do poduszki płakała, już nie chciała. Nie wiem. dziewczyna, którą byłam. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz. Ten ostatni kwadrans należy do nas. Witam Państwa i zapraszam do zajęcia wygodnych pozycji, gdzie tam Państwo akurat się znajdujecie. Mam nadzieję, że tę wieczorynkę jakoś łagodnie zapełnimy dobrymi intencjami i przyjemną muzyką. No i tak zastanawianiem się, co najlepszego z tym lutym uczynić. Rozwija się, rozwija, dnia przybywa, a czas upływa. I to jest przedziwna sytuacja, że niby przybywa, a ubywa. No, zależy od nastawienia, ale rzeczywiście w tę stronę lecimy. Na szczęście w stronę jaśniejszą, w stronę dłuższego dnia, w stronę większej ilości słońca, w stronę jakiegoś blasku, ocieplenia i tak dalej, i tak dalej. To już podobno od lutego wyraźnie się daje odczuwać. No, pozwólmy sobie na takie fantazje albo odczucia. Nie wiem, dla jakich tajemniczych motywacji zwierzam się Państwu. Miałem taki pomysł i do tej pory jeszcze trwam, żeby zacząć to spotkanie od wiersza Czesława Miłosza Jasności promieniste. To pierwsza linijka tego tekstu i pochodzi z ostatniego za życia wydanego tomiku poetyckiego Czesława Miłosza. Miał on krótki, a tajemniczy tytuł To. Pojemne, pojemne. I owo to kończył ten właśnie krótki wierszyk Jasności promieniste, przez niektórych uważany wręcz za taką, no, za modlitwę starego poety, który publikację swoich wierszy zakończył właśnie tym oto tekstem. Ja dopisałem muzykę, nagrałem tę piosenkę w swoim czasie tutaj w radio i oto ona. Ciało w jedno, tak jak być miało dusza i biedne ciało w jedno, tak jak być miało dusza i biedne ciało. Taki odcień jasności Miłoszowskich, ale my powędrujmy w stronę jasności poprzez te obietnice lutego, w stronę jasności naprawdę jasnych i przyjemnych ku morzom południowym. Przychodzi mi do głowy, żeby teraz Państwa poprowadzić powieść na ciepłe przestrzenie wysp i mórz południowych i posłuchajmy tej oto piosenki skomponowanej przez Georges'a Moustaki, Greka pracującego w Paryżu łącznie z piosenkami de Edith Piaf. I niektóre z jego piosenek śpiewała jego rodaczka Melina Mercouri, no, wielka gwiazda filmowa, nie tylko formatu lokalnego, czyli greckiego, ale światowa. Zapewne przypominacie sobie Państwo tę szaloną postać w takim filmie Dzieci Pireusu choćby o i późniejszy minister kultury w Grecji. Wspaniała osoba, śpiewająca tak, powiedziałbym, aktorsko, jak to Marlena Dietrich i inne gwiazdy kina śpiewały. Piosenka nosi tytuł po polsku Mieszkańcy Śródziemnomorza. Śródziemnomorcy. Zgódźmy się, że to jest piosenka tak zatytułowana i popłyńmy. Γάλματα πικρά γέννησε τους θεούς τον ίδιο το Χριστό το καλοκαίρι εκεί εδρεμεί το γερό μέσα στη λίμνη αυτή το αίμα του αιώνες κάλυσε εκεί τα βαράχια και τους κάβους και τη βαθιά σιωπή νησιά σαν περιστέρια αιώνιες φυλακές το καλοκαίρι εκεί δρέμει τις βροχές μες στη Μεσογειό. Οι κάμπικοι ελιές χάνονται στη φωτιά, τα χέρια μένουν μόνα κι άδεια τα κορμία. Λαοί της σύμφορας και πίκαρα του θανάτου το καλοκαίρι εκεί δε χάνει τα φτερά του μες στη Μεσογείο. Κάτω στην λίμνη αυτή γεννήθηκα κι εγώ Μεσόγειο του φόβου και των πικρών καιρών. Τα όνειρα που παίζανε στα βαθιά νερά γίνηκαν δέντρα μόνα στα ξερά νησιά μες στη Μεσογειό. Κρύβουν σύννεφα βαρία στην Ισπανία χάθη λέξη λευτερία Άννα η Αθήνα με νιόνιρο πικρό το καλοκαίρι εκεί δεδρεμεί το Μεσογείο. Z mórz południowych wracamy w naszą przestrzeń, ku naszym blaskom. W tym roku, jak Państwo doskonale wiecie, ogłoszono specjalne uroczystości, upamiętnienie Stanisława Moniuszki z jego 200-lecia urodzin z powodu tego. I co pewien czas ja przypominam, też mam taki plan, te rzeczywiście piękne, udane i takie nasze, bliskie, swojskie, ja to nazywam po prostu piosenki pana Moniuszki. Choć są to różne formy, wspaniałe chóry, wspaniałe tańce i polonezy, mazury i tak dalej, i tak dalej. A jeśli chodzi o blask, to jest taki piękny fragment w Strasznym Dworze, scena lania wosku. Już ogień płonie ku naszej stronie i niech do tych blasków dzisiejszego naszego kwadransa i ten odcień dołączy. Artyści Teatru Wielkiego w Warszawie śpiewają z wybijającym się pięknym głosem Haliny Słonickiej. Polecam. A ja kłaniam się z pewnego rodzaju optymistycznym westchnieniem. Ach! Spotkamy się jeszcze bardziej zaawansowanym lutym. Dobranoc Państwu. Pójdzie z kwitkiem twoja chęć, pójdzie z kwitkiem. Autopromocja. Bardzo lubi gustowne sukienki, krwisto-czerwone szminki i kryminalne historie, które zresztą z dużym talentem sama wymyśla. Ale zdarza się i tak, że ma tego wszystkiego dość. Wie pani co, ja bym chciała mieć normalne życie. Jak mi tak nie idzie, to sobie tak myślę, Boże, ja jestem stworzona do tego, by być, nie wiem, żoną, spokojna jestem, w ogóle nie robię żadnych skandali. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie pisarka Katarzyna Bonda. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej